حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد اپنے جسم کو زعفران لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5269۔